إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مشركان داخل بوتان براغشتو او پا یو عزتمن سے کہ یو درولیو او دا شترمرغ انڈی ندی د شترمرغ انډي دا د قصدي لکه نن چې د ملنګانو په دې غاړه کې د غټې غټې مرۍ چولي د قصد د شترمرغ دا به ورته په غاړه کې چولی وي دې بوتانو ته. او چې مسله به دې ورته وکړه چې هلکه د دې عبادت ولې کوې، وایي د دې عبادت چې کوو دا لحب الله، د الله د محبت د وجې نه. ته خبر نه زمون خو د الله سره ډېره لویه مینه ده. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، دا خو د دې عبادت د دې دپاره کوو چې مونږ الله ته نږدې کړي. وایي خدای په خیر کې بوتان هم الله ته نشي نږدې کولی. که د الله ته د نږدې کولو لاره غواړی، راشه واورئ پاسه د رسول الله اتباع وکي، د رسول الله د طریقو اتباع وکي، الله به درسره محبت پیدا کړي. نو دا آیتون نازل شو. قل ته ورته ووایا، الله پیغمبر ته وایي، قل ته ورته ووایا ان کنتم تحبون الله، که چېرې تاسو محبت کوئ د الله سره. ان کنتم تحبون الله، که چېرې تاسو محبت کوئ د الله سره، نو د الله تعالی د محبت ذریعه څه ده؟ فاتبعونی، تاسو تابعداري وکئ زما. الله رسول الله ته وایي چې ورته ووایه فاتبعونی، تاسو زما تابعداري وکئ. اکابر وی دا یو لوی سفر دی خان، نو الله تعالی ته د محبت په طور چې ورځي او د الله سره د محبتي او په دې سفر باندې رواني، نو ستا به سورلی سي اتباع د رسول الله. چې د رسول الله اتباع د څومره وي، دقو نه به د الله سره محبتي. سونه دی سورلی تکړی دونه به زر رسی، او چې سونه دی سورلی کمزوری وي، چې سونه ستا اتباع د رسول الله زیاته وي، دونه به الله ته زر رسی، او چې سونه دی اتباع د رسول الله کمه وي، دونه به په کرار رسی. فاتبعونی، تاسو تابعداري وکئ زما تابعداري وکئ، زما د سنتو تابعداري وکئ، زما د طریقو تابعداري وکئ. او سوال پیدا شو، ورا فتبعونی دا امر دی خان، او امر جواب غواړي. جواب لکه ته شاته وای کنه زمونږ اجرې ته راشه، امر دی سلام چې ډوډۍ دا باندې اخرم دی. جواب شو، نو دلته دا دی فتبعونی، تاسو زما تابعداري وکئ. حضرت چې ستا تابعداري وکړو نو څه بی دی؟ جواب شو، يحببكم الله، محبت بو کی تاسو سره الله. يحببكم الله، محبت بو کی تاسو سره الله، دا یو. ويغفر لكم، او بخشش بو کی تاسو ته ذنوبكم، د گناهونو تاسو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع دو فائدې شوې. یو فائده دا شوه چ الله به تا سره محبت کوي، او دویمه فائده دا شوه چې الله به درته مغفرت رسو کی د ګناهونو کی. ان یحببکم الله، د دې وجه نه دا بزرگان نه دي. بزرگان دا یو مسله کوي، زه وایم الله دې زما سره محبت وکي، زما زه دا غواړم د الله تعالی محبت زما سره، دا زما په اختیار کې دی که نه دی؟ نه، ځینې خلک وایي نه دی، او زما اختیار کې دا نشته دی چې الله دې ما سره محبت وکړي. اوس د الله فضلی ما سره به محبت وکړي، او که فضل نی نه به کوي. لیکن اکثر اکابر وایي نه، دا الله محبت دا ځان سره پیدا کول دا د انسان په اختیار کې دي. څنګه لارشه د رسول الله د طریقو اتباع وکه خود به خود به در سره الله سوکي وایه کنه محبت به در سره وکي. یحببکم الله محبت به وکي تاسو سره الله ويغفر لكم الله به بخشش وکي تاسو ته ذنوبکم د ګناهونو ستاسو والله الله پاک چې دی غفور الرحیم هغه بخونکي او رحم کوونکي دی. قل توتوایا دی خلکو ته چې اطیعوا الله تاسو تابعداری وکړئ د الله والرسول او د الله د رسول تابعداری وکړئ د الله او د الله د رسول. اکابر وی الله او رسول دا سره د دوی نښتی دی چې د یو تابعداری کې د بل بم تابعداری خو که د یو مخالفت کې د بل مخالفت دی. که د الله مخالفت کې د رسول الله مخالفت دی که د رسول الله مخالفت کې د الله مخالفت دی. فإن تولوا کشر دا خلق وګرځېدل او خبر یې ونه منله دا سوي فإن الله یقینا الله لا يحب الكافرين اغه محبت نه کوي د کافرو سره. دا هسته پیغمبران دا ډېر لوی هسته وي ډېر بې اندازې په خپل زمانه کې د ټولو نه اوچتو خو ګورې دا هسته لوی وي خو ګورې عبادت کوونکي و ښه معبودان نو چې د هغوی دې څوک عبادت وکړي. ان الله اصطفى یقینا الله غوره کړو آدم حضرت آدم علیه السلام الله په خپل زمانه کې غوره کړو داغه په زمانه کې د ده په شان بله هستی نه وه. ونوحا نوح علیه السلام په خپل زمانه کې الله غوره کړو په هغه زمانه کې داسې هستی بله نه وه. وآل ابراهیم وآل عمران او آل عمران وآل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام اولاد د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام اولاد اسماعیل علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام دسه واپس رازی نو ګورې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په اولاده د دغه کې راځي ښه د ابراهیم علیه السلام کې. لیکن دلته ښه خبره دا ده چې مراد د اولادې نه دا نږدې اولاده ده ښه لرې نه دي چې مراد لکه مطلب دا دی حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب و آل عمران او اولاده د حضرت عمران دا یو د موسی علیه السلام دا والد صاحب نامه ده د موسی علیه السلام د پلار نامه هم عمران ده او حضرت مریم نه ده حضرت مریم د هغې د پلار نامه هم عمران ده. ښکلې خبره دا ده چې دلته مراد د عمران نه د بی بی مریم پلار مراد دی ښه نو و آل عمران او اولاده د حضرت عمران نو د حضرت عمران اولاده څوک وم بی بی مریم او بیا د هغې زوی حضرت عیسی. دا مونږه غوره کړي وو علل عالمین په ټول مخلوق باندې په خپله زمانه کې خو ګورې دا نشه دا لایق د عباداتو لایق د عبادت هغه څوک چې هغه په خپل حالت باندې بدلېږي رابدلېږي نه. دا خو سره د یو بل نه پیدا وو ذریتا دا اولاده وه او بعضها من بعد او بعض پیدا د بعضو نه وو. د ابراهیم علیه السلام نه لاندې پیدا وو ابراهیم علیه السلام د بل نه پیدا وو. والله سمیع الله اوریدونکی دی د هر څه علیم خبر دی په هر څه. اذ قالت امراه عمران اذ رایات کې هغه وخت قالت امراه عمران چې اوی خزه د حضرت عمران دی دا د بی بی مریم والد محترم دی د ده خزه ده حضرت حنه بوډه ده شنډه ده و یو زل داسې ناسته وه او مرغۍ راغله له بچې ورسره و. دا مرغۍ لږې دې خپل بچي له خوراک ورکوي. دقه وخت کې د دې زړه اوچت شو چې ربه شوق ما له هم بچې راکړي. سوال یې وکړو د سوال سره الله پاک د دې امید وکړو امید. نو اس قالت امرات عمران اچ امید یې وشو په خېټه باندې د دې غریبې دا خیال و چې دا به زوی وي نه رالک به وي د هغې دا خیال و. نو دې وایي یاره به زما دا زما بچې دا ما نظر کړی دی د پاره د خدمت د بیت المقدس د مسجد اقصی نه دی د مسجد اقصی د خدمت دپاره ربه ما دا مقرر کړی دی. رب اے زما ربا اوس د دې په خیټه باندې بچې دی د دې دا خیال و چې دا به نارینه وي الک به وي. رب اے زما ربا انی نظرت لکا بیشک ما منل دی ستا دپاره ما فی بطنی اغا بچی چه زما پا گیرده که دی محررن ازاد کری شوی رب زواتی اس کار نکم صرف او صرف ستاد جماعت دغا با کئی خدمت دا پا مخکینی مذبونو که دا جایزو خان نن تاسو دانشه کولی چه رب ما دا خپل بچی دا دین دا پار نظر که منلی می دی منختی منختی خلق دا مال کئی بچی مالو ندی. فتقبل مني تقبل كدا زمانا انك يقينا تشي انت السميع العليم ام توريدن كدا هرسي او خبر پا هرسي چه يوسو رزوشوه حضرت حنی بی بی اولادو شو لده دا خیالو دا بالکی اغا دا غوشو جنه. فلما ودعاتها هر کلا چه دی رو راغا فلما ودعتها هر کله چې دی راوړاغه مونږ ته به زړه پښتو وي هر کله چې هغې وزېږوغه. فلما ودعتها هر کله چې حنې راوړه دا بچې هغه جینې وه. نو قالت دی وې رب اے زما ربا انی ودعتها بېشکه ما خو راوړله ده انسا جینې ما خدا خیال چې دا بالکی او دا به د جماعت خدمت کوي اوس خدا جنې ده نو جنې خو د جماعت خدمت نشي کولی. والله اعلم الله پاک ډېر ښه عالم دی بما په هغې ودعت چې دی راوړی وو. ښه خبره دا وی چې دا رسنۍ خبره دا د الله شیخان حضرت حنې ته وایي یا حنې غالباً دیا پسل که وطای شی یا بالتا بل پیغمبر و داغی پسره بی و تویلی تا سویلی چه اللہ نارینا بچه را کی ما دل صدر که جینه گوردنا جینه چه ما در کرا دا دا سو سو علکانو نبیتر دا علکان دی وقت نر رسی مریمی بی بیلا دا ستا کم لور مریم چه دا دیل شما کم مقام ورکره دی دا مقام نران هم نشی حاصلو لی. ولیس زکرو ندی نر ولیس زکرو ندی نارینا نر کم نر چه تا غختو کل انسا پشان دا جینه چه ما درکره دا کم جینه شما دل درکره نامه دا جینه دا خدا دا سی معمولی جینه ندا. و اینی سمیتوها او یقینا ما نم اخیده دیتا مریم مریم و اینی سمیتوها او یقینا ما نم اخیده دیتا مریم مریم مدلی خیان لده او دا ولیس زکرو که دا خبره دا حنیشم سیده ربا ما خو غخت دن ناری نو را دکلا جنه نو جنه خود علک کارونه که ولی نش. مریم مزاری استازوی دا دی مانه دا عابدتون عبادت کون که دا مریم مانه دا عابدتون عبادت کون که. و اینی اعیزوها تاسسو گوری دیر خلق داسی دی چې د حضرت مریم عبادت کوي، د مریم وی دا د دنیا څونه نظام چې چلیږي دا یو عیسی دی یو مریم دی دی چلی. خدای په خیر کې مریم چې پیدا شو لګراشه وګوره اوراوا هغه غریب په خپل محتاج و چې د دې څوک پرورش وکي. ماشوم چې پیدا شي خو پرورش ته دغه یې کنه. و انی اعیزها او بشک ز پنی ورکم دیلا مور وی و انی اعیزها او یقینا ز پنی ورکم دیلا بیکا پتا باندے رب تولگا او زما دے بچیلا پنی ورکا و ذریتها او اولاد دیلا پنی ورکم دچان من الشیطان الرجیم د شیطان رتلی شوینا. خیال ندے یزل حضرت فاطمہ را لیلہ رسول اللہ تا ام دق دعا رسول اللہ دا حضرت فاطمہ پبارکی اکرا چھے نغد دا و انی اعیزوها بیکا و سریتها من الشیطان الرجیم دا دی رجنا و دا غش پیدا کی گی کنا ما شم پیدا کی دو سر دا شیطان راشی پا دی ارخ کی پیسو تنگا ورکی والا چه خیال کوئی دکی گم از ما پلار بزی دست نگی شیطان را گی او چه کل دی پیدا شو تنگیا ورکول اگا لاس ملیکی وحو پبلت لا چه دا مریم بی بی اللہ دا دعا قبول اکرا مددی نزیات اللہ دا خپل خوب پیغمبر علیہ السلام دعا قبلی معلومی کی چه دا حضرت حسن او دا حسین اگیتا ان دا گنگ رمز دی شریخا شیطان فتقبلها نقبل قبيلا ربها رب دي الله وتويم دقشنام دلا دالك فسي قبول اكرا فتقبلها نقبل قبيلا ربها رب دي بقبول حسن فقبل دو خيست سرا وأنبتها أورالو يكرا قبيلا الله نباتا حسنا فرالو دو خيست سرا الله رالو يكرا پرالویدو خیستا سرا رالوی اکرا پرالویدو خیستا سرا سمطلب اندازن خلق خدا سی وی چه اللہ زر زر را غط اکرا زر زر پا یو رس که بدون غطی دا لکا پافتا که چه ماشوم دا غطی گی پافتا که بدون که دا لکا ماشوم چه پا دا غطی گی نیاش که پا میاش که اللہ دوم رکا لکا کال که سو خدا سی وی. لیکن اکثر خلق وی چه نه مراد بلتا که خیسته دا غدا دی پا خیسته ما حول که پا دینداره ما حول که. و کف لها او یوزیک را اللہ دیلا منگوی وصفر لدیلا و کف لها او یوزیک اللہ پاک دیلا دا چا سرا زکریا دا زکریا علیہ السلام سرا اللہ اولگید او دا حضرت مریم را واغشتا و یوزیکڑا دا چا سرا یوزیکڑا دا پر ورشتا پارا دا زکریا علیہ السلام سرا و ایکا دا چا دا ماشوما پیدا شوا نو دی دا ماشوما بیت المقدس جماعت تر اوڑلا نو چی پا دی جماعت کی کم علماء ناستو اس نگا وقت دا دی والد محترم مل دی خواه حضرت عمران مل دی دا عمران دا دی طول علماء و مشرو نو چه دیر اول نو دا و تول دونکم المنظورا دا نظر شوی جنه در والی دی پر دا طول علماء و انختل چه دا خود حضرت عمران دا غدا لور دا یو باوی زی ساتم او بل باوی زیم پدی که جگر شوا دسی جگره نلکه زمنگا خو مطلب داری یوی زه حق داریم و بلوی زه حق داریم بلوی زه حق داریم. زکریا علیه السلام وی زه حق داریم وی ولی وی دا دی حضرت خاله زما خزره دا حضرت مریمی او دا زکریا علیه السلام خزر دا سر خوینده وی دا دی خاله ما سره دا اللہ دا سی نظام جو که وی قرآن پی واچه وی خسنی سنگ خسنی دغه قلمونه چې دا تاسو په تورات لیکي ار عالم دی راشي او دا قلم دی راوالي په دا روان اوبو کې دی واچي چې دا چا قلم اوبو یو نره هغه به حقدار به دی وي. اچې دا علما ورلل قلمونه یې په اوبو کې ورواچول مخکې به هغه اوس قلمونه دا ټول اوبو یوړل. یو د زکریا علیه السلام قلم اوبو یو نره بلکې په بره روان شو بس دې ولګېده او دا یې خپل کور ته بوتله. نو یو ځای که الله دې ده د زکریا علیه السلام سره زه بس ښه مرګري ګړو ته ګوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. دعوك يا الله فضل الله خدا يخبل فضل كرم فمن بانديوك رب تمام مشكلات زمن دحالك رب اخبل رحمت فمن بانديوك رب تزمن دحالات اصلاحك رب تزمن دمانلات اصلاحك رب اخبل توفيق زمن سر شامل حال كي من دير كمزوريو دخبل عظيم كتاب صحيح پويا من تراكي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې رب صحیح پوهه نصیب وکړي. رب د قران او د حدیثو بلکې د تمام دین اتباع زموږ نصیب وکړي. رب د دې خیر برکت موږ د دنیا کې مراکز زموږ تعلق داران او قرانو ته ورکړي. د دې خیر برکت رب پر ورځ د قیامت موږ ته راکړي. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي. الله دوی لږ ډېر راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي. سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې په خپلو کورنو باندې خوشحاله کړي. چا کاروبار نه هغوی له دعاګانې وکړي چې الله حلال کاروبار ورته نصیب کړي. چا حلال کاروبار وي الله ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. خاص ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. وصلى الله تعالى على خير